هستم ز جان غلامت، هستم ز جان غلامت، صد بار اگر خوشی بگریزم و بیایم. هستم ز جان غلامت، صد بار اگر فروشی بگریزم و بیایم، بگریزم و بگریزم و بیایم، صد بار اگر فروشی بگریزم و بیایم. بستر بیماری ویاد تو همونس در گوشه تنهایی، ویاد تو همونس در گوشه تنهایی، حافظ شب هجران شد بوی خوش یار آمد، شادید مبارک باد ای عاشق شیدایی. حافظ شب هجران شد بوی خوش یار آمد، شادید مبارک باد ای عاشق شیدایی. حافظ شب هجران شد بوی خوش یار آمد، شادی مبارک باد ای عاشق شیدایی. حافظ شب هجران شد بوی خوش یار آمد، شادی مبارک باد ای عاشق شیدایی. یارم من شادی مبارک.